Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. İyi günler. Bir süre aradan sonra Kadraj Deyim'den birlikteyiz. Devamsızlıklar için kusura bakmayın. Bazen festivaller oluyor. İstanbul dışında olmak gerekiyor. O yüzden bazı haftalarda programı yapamıyoruz. Ama önümüzdeki haftalarda daha düzenli olmaya çalışacağız diyelim. Bu hafta ağırlıklı olarak vizyon üzerinden gitmekte fayda var. Çünkü oldukça zengin bir hafta. 8 film vizyona girecek. Biraz onları konuşalım. Bu haftanın en çok merak edilen filmlerinden bir tanesi Sherlock Holmes'un devam filmi olacak gibi görünüyor. Yine Guy Ritchie yönetmenliğinde çekilen film, bu sefer Gölge Oyunları adıyla giriyor. Sherlock Holmes Gölge Oyunları adıyla giriyor. Hi, I'm Robert Downey Jr. Jude Law and I are reuniting with director Guy Ritchie to bring you Sherlock Holmes, A Game of Shadows, the next big mystery adventure for Sherlock and Watson. It's coming soon to a cinema near you, but in the meantime, check out our new trailer for this exclusive first look. Enjoy. Please sit. Put your money on the table. Welcome. The cards can illuminate your future. Robert Downey Jr., Jude Law gibi önemli isimler, ilk filmin önemli isimleri yine burada devam ediyor ama onlara Jared Harris, Naomi Rapace ve Stephen Fry gibi deneyimli ve genç isimler de ekleniyor. Filmin aslında oyunculuk açısından bir problemi yok ama filmin şöyle bir sıkıntısı var. İlk filmde de kendisini çok belli eden bir durum söz konusuydu. Yani Sherlock Holmes sonuçta daha çok zekaya, gizeme ve şüpheye dayalı bir hikayedir. Guy Ritchie'nin yorumu bunların hiçbirisine yer bırakmıyor ve ağırlıklı olarak aksiyon üzerinden gidiyor. Yani elini daha ilk başta açık ediyor. Dolayısıyla filmin içerisinde şüphe, gizem kalmıyor. Böyle olduğu için de meselenin nasıl çözüleceğine odaklanılıyor biraz. Bu da biraz işte sanat yönetimi, görsel efektler ve filmin aksiyon gücüyle kotarılmaya çalışılıyor. İlk filmde olduğu gibi yine sorunlu süper kahraman modeli üzerinden bir Sherlock Holmes yorumu yapılmış. Eğlencelik olan ama en azından Sherlock Holmes severleri ya da filmde polisiye ruh arayanları çok da mutlu etmeyeceğini söylemek gerek. Hatta yer yer gürültülü bile olduğu kabul edilebilir. Filmin problemini aslında şöyle ifade edebiliriz. Christopher Nolan bir çizgi roman kahramanı olan Batman'i o çizgi roman balonlarından çıkartıp daha derinlikli bir metin haline getirerek yorumladı Batman serilerinde. Guy Ritchie ise yani edebi olarak çok derin bir metni biraz çizgi roman balonlarına sıkıştırmış gibi görünüyor. Ama yine de haftanın öne çıkan yapımlarından bir tanesi gidilebilir, görünebilir. 2 saati aşkın bir süresi var. Bunu da belirtelim. Haftanın diğer filmlerinden bir tanesi Roman Polanski'nin Acımasız Tanrısı. Film Brooklyn'in küçük burjuva ailelerinin iç ilişkilerini anlatıyor. Bu filmi görme fırsatım olmadı. O yüzden sadece bilgilendirmekle yetineyim. Yine göremediğim filmlerden bir tanesi Alvin ve Sincaplar. Biliyorsunuz bu bir animasyon serisi ve 3. filmi vizyonda. Ama eğlence vaat ettiği kesin. Bir görmediğim bir diğer film ise Mikrofon. Geçen yıl İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale kazanmıştı. Mısır'daki halk hareketinin hikayesini anlatan bir film. Tamamen Kodak fotoğraf makinesiyle çekilmişti. İlgiye değer filmlerden bir tanesi olarak kabul edilebilir. Şimdi bir kısa bir ara verelim. Sonra haftanın diğer filmlerine de bakarız. Bir aleme indim yalnız, yerde toprak, gökte yıldız. Bir yan susuz, bir yan deniz. iki el bir baş verdiler. Bir çift göz ağlar da güler. Dört bir yanda benim gibiler. Doğru söz içinmiş diller. İşte kalbin sev dediler. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider ben giderim. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider, ben giderim. Giderim, giderim, giderim, giderim. Tekrar birlikteyiz kadrajda. Haftanın önemli filmlerinden bir tanesi Darden Brothers'ın Bisikletli Çocuğu, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz Mayıs ayında bu film Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'su'yla birlikte Jüri Büyük Ödülü'ne değer görülmüştü. Yani ikisi paylaşmıştı. C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père. Quel Cyril? Cyril Catoul, mon père habite au 5e. Il n'habite pas ici, il est parti. Mais il y a son nom sur la sonnette. Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes. Je pourrais venir chez vous les week-ends. Si ça se décide pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Et toi? Quoi? Tu n'habites pas un copain pour toi? Pourquoi je me mêle? Film babası tarafından terk edilen bir çocuğun genç bir kadın, genç bir kuaför kadınla kurduğu ilişkiyi anlatıyor. Bir tarafıyla büyüme, bir tarafıyla baba problemleri ve bir tarafı var. Filmin böyle yer yer Ken Loach, özellikle Kerkeniz'i çok andıran yanları var. Bir tarafıyla da çok dokunaklı bir hikaye. Ama Dardenler her zaman olduğu gibi bu hikayede iyi de çok dallanıp budaklandırmadan en olduğu kadar sade bir şekilde anlatmayı başarıyorlar ve o sadelik seyirciye geçiyor. Haftanın önemli filmlerinden bir tanesi, mutlaka görülmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Non, rien que de penser que je dois le voir, je stresse. Non, il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution. C'est vous qui veut voir, pas moi. Bah, il m'oubliera. Non, je vous en supplie, occupez-vous de lui. Vous devriez lui dire vous-même. Bu hafta vizyona gelen iki tane yerli film var. Bunlardan bir tanesi Aşk ve Devrim. Oğullarınızın, kızlarınızın, gelecekteki torunlarınızın bir cümle dostlarınızın selamını getirdim. Bir çay daha içelim mi? Benim bir tane. Leyla'nın sevgilisi mi var? Güzel, kızmıyor musun? Ne oldu, sen sabahları gelmez mi okula? Bir tane fotoğrafım lazım. Sen de sinemaya gidelim mi pazar günü? Yok mu yani senin istediğin? Hiç olmamışım peki. Sana ne? Ne yapacaksın, olmuş mu olmamış mı? Ne bileyim hocam, merak ettim. Serkan Acar'ın ilk yönetmenliği. Film 1989-90 yıllarını anlatıyor. Yani sosyalizmin dünyada çözüldüğü ve yıkıldığı dönemde Türkiye'deki yasa dışı bir sol örgütün içerisindeki bir gencin üzerinden bu yıkımın bıraktığı izlerin izini sürmeye çalışıyor. Film kendi içerisinde tutarlı ve sinematografik açıdan ilk film olduğu düşünüldüğünde hatır sayılır bir düzeyde olsa da kişisel kanaatim siyaseten oldukça problemler taşıyor. Çünkü o dönem düşünüldüğünde bütün dünyanın aksine Türkiye'de sosyalist hareketin çok da kötü durumda olmadığını söylemek gerek açıkçası. 1989 Bahar Eylemleri, Aselsan Direnişi, Zonguldak Yürüyüşü gibi yani Türkiye'de iş sınıfın yeniden toparlanmaya başladığı, öğrenci hareketinin toparlanmaya başladığı, Türkiye'deki sol örgütlerin yeniden bir araya geldiği, güçlendiği bir dönem. Dolayısıyla Serkan Acar'ın tarif ettiği türden örgütlere rastlamak çok o dönem mümkün değildi. Belki daha sonraki yıllar için benzer bir tanım yapılabilir. Dolayısıyla filmin siyaseten biraz sakat olduğunu söylemek ve aslında orada tarif edilen yapının dönem için, anlattığı dönem için çok da fazla temsil kabiliyeti olmadığını ifade etmekte yarar var. Haftanın bir diğer yerli yapımı ise Sümela'nın Şifresi. Bir arkadaşım var. Arkadaşım mı? Temel de Temel. Ha, şu Temel. Hıdır Bey, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını Zuhal'i kendime istiyorum. Zuhal'i mi istiyorsun? İstiyorum, ne olmuş? Nafir olasa Zuhal'i! Parası, arabası, cipi olmayanın sevmeye hakkı yok mu? Bizim sevmeye hakkımız yok mu? Ver bana orada! Bu bildiğimiz aslında Temel hikayesinin Temel'e aktarılmış versiyonu. Bilenler bilir, Laf Kapital ismiyle oyunlar oynayan Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı senaryoda Alper Kur ve Aslan Güner başrolde, Adem Kılıç yönetiyor. Film Trabzon'da çekildi ve işte bildiğimiz Temel sakarlıklarının üzerine Sümele Manastırı ile ilgili bir gizemin de eklendiği eğlenceli bir yapım. Bu da iyi vakit geçirmek için isteyenler için tavsiye edilebilecek filmlerden bir tanesi. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Aradan sonra Acı Tatlı Tesadüfleri ve Emek Sineması yeniden mahkeme kararıyla yeniden gündeme geldi. Emek Sineması ile ilgili gelişmeleri ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan eylemi kısaca konuşalım. Derdi nedir bu sonbaharın? Neden soldurur gülleri? Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? Derdi nedir bu sonbaharın? Neden soldurur gülleri? Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? tuhaflık ben de biliyorum. Bir neden ararım unutmak için her şeyi. Unutmak için kendimi. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırma. Sonra roman yazsam ne fayda. İki adımda geçiyorsun yalnızlık denen tarafa. Sonra dağlar açsam ne fayda. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsam ne fayda. İki adım daha geçiyorsun yalnızlık denen tarafa. Sonra dağlar açsam ne fayda. Neden soldurur gülleri? Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? Derdi nedir bu sonbahar? Neden soldurur gülleri? Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? Tuhaflık ben de biliyorum. Bir neden arıyorum unutmak için her şeyi. Unutmak için kendimi. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsam ne fayda. İki adım daha geçiyorsun yalnızlık denen tarafa. Sonra dağlar açsam ne fayda. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsam ne fayda. İki adım daha geçiyorsun yalnızlık denen tarafa. Sonra dağlar açsam ne fayda. Dağlar açsam ne fayda. Merhabalar, yeniden birlikteyiz Kadrajcı'da. Bence haftanın öne çıkan filmlerinden bir tanesi de Fransız yönetmen Cédric Clapiç imzalı Acı Tatlı Tesadüfler. Film çalıştığı fabrika kapanınca işçi olarak, hizmetçi olarak çalışmaya başlayan Frans'ın hikayesi. Frans fabrikası kapandıktan sonra çocuklarını bırakıp Paris'e gidiyor ve orada bir borsacı olan Steve'in yanında çalışmaya başlıyor. Bir süre sonra ikili arasında bir yakınlaşma söz konusu oluyor. Ama bu aradaki sınıf farkı ister istemez bir süre sonra kendisini göstermeye başlıyor. Ve ilişki sürpriz bir finale doğru evliyor diyelim. Finalle ilgili verebileceğimiz önemli bir ipucu, en azından izleyecek olanların tadını kaçırmayacak bir ipucu. Belki de son yıllarda Türkiye, dünyada çok ender rastladığımız bir dayanışma duygusu, bir sınıf vurgusuna çok ilginç bir buluşla buna vurgu yapıyor. O bakımdan da finaliyle özellikle ilgiyi hak eden filmlerden bir tanesi ve film bir şeyin altına tek kalın çizgilerle çiziyor. Ne düşünürsek düşün, yani nasıl hissedersek hissedelim, sınıfsal konumumuz hayatımızla ilgili refleksleri de ister istemez belirleyici hale getiriyor. Bundan kaçamayız. Bitirirken emek sineması ile ilgili birkaç kelam etmekte fayda var. Emek sineması biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bu vakitlerde emek sinemasının yıkımına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde 1 Aralık'ta 9. Daire Mahkemesi bu yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Bu hukuksal olarak şu anlama geliyor. Emek sinemasının içerisinde yani yıkılmasına, o binada Circle Dorian binasında tadilat yapılmasına karşı şu an hukuksal bir engel yok. Dolayısıyla emek sinemasını savunanlar, yani İstanbul'u savunmak emek sinemasından başlar sloganıyla yeni bir eylem sürecine giriyorlar. Ve emek sinemasının önce yıkılmasını engellemek, daha sonra da emek sinemasının tıpkı binanın aidiyetinde olduğu gibi kamuya ait bir bina olduğu için kamuya açık bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve o binanın işte bir kültür sanat, belki bir kültür sanat merkezine dönüştürülmesi, yani kamunun yararlanacağı kamuya açık bir bina formata dönüştürülmesi için yeni bir eylemlilik süreci başlatılıyor. Bu şu bakımdan önemli. İstanbul'un birçok yerinde de kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor ama emek sineması bütün bu kentsel dönüşüm projelerinin sembol olduğu şey haline getirilebilir. Bu bakımdan emek sinemasına sahip çıkmak ayrı bir değer taşıyor. 24 Aralık günü, yani önümüzdeki cumartesi günü saat 16'da Taksim Meydanı'nda buluşulacak ve emek sineması ne kadar yürünecek. Daha sonra da emek sinemasının olduğu sokakta o gece sabahlanılması planlanıyor. Bunu herkesin zamanı, koşulları ve sağlığı el vermeyebilir ama bütün bu sürecin bir parçasında oraya dahil olmak, emek sinemasının yıkımına karşı destek olmak önemli diye düşünüyorum. Herkesi 24 Aralık'ta saat 14'te Taksim Meydanı'nda bekliyorum. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.